राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज, फाल्गुन कृष्ण तृतीया, विक्रम संवत 2059, 19 फरवरी 2003, सायं लगभग 3:30 बजे, इदम स्वर्गाश्रम राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय पुत्र गेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। सुख स्वाभाविक प्यारा लगता है, दुख जो है प्यारा नहीं लगता। भगवान कहते हैं सुख दुख के समय कृत्वा, तो सुख दुख में हम सम कैसे हो? देखो भाई, दुख दो तरह का होता है, दुख दो तरह है। एक दुख होता है कि भगवान मिले नहीं, भगवान में प्रेम होगा नहीं, एक दुख होता है। वो दुख उन्नति होने वाला है, वो दुख बहुत बढ़िया है। एक दुख होता है विषयों की प्राप्ति हुई नहीं, एक भगवान मिले नहीं, एक विषय मिल गया है, परंतु होना चाहिए भगवान नहीं मिलेगा। और संसार को लेकर होता है वो अच्छा नहीं, भोगों की इच्छा है वो पतन करने वाला है। तो सुख दुख है समय कृत्वा का तात्पर्य ये है कि सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है। दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। पर क्या है अब बताओ? सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है। दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए अच्छा लगता है। फिर क्या है? सुख आते हुए अच्छा लगता है, जाते हुए बुरा लगता है। दुख आते हुए बुरा लगता है, जाते हुए। शत्रु दाते संयोग है, वियोग है मित्र में पे हो, और दुविधायित्व को भेजे शत्रु मित्र हो। शत्रु और मित्र में क्या फर्क है? शत्रु दाते संयोग है, शत्रु मिले ना दुख दे रहे, ऐसा दाते चला गए। शत्रु दाते संयोग है, वियोग है मित्र में पे हो, और वियोग मित्र में हो, और दुखदायित्व को वेदे तुम हो। दुख दोनों देवे, दुख सुख दोनों देवे। सुख समय कृत्वा का मतलब यह है कि आता हुआ दुख देता है, वो जाता हुआ दुख देता है, वो जाता हुआ सुख देता है, आता हुआ दुख देता है। तो दुख एक तरफ उठ गए, एक तरफ उठ गए, एक तरफ सुख उठ गए, एक तरफ उठ गए। फिर क्या दुखदायित्व को भेद शत्रु मित्र हो, दुख देने में फैल गया। मिलते एक दारू दुख दे ही, बिछुड़ते एक प्राण दे ही। मिले थे एक दारू दुख दे ही, अरे बिछुड़ते एक प्राण दे ही। तो दुख दुखदायी है, शत्रु दारी सही हो गए, पियोगे मित्र में पियो, अभी और दुखदायी थे को मैं शत्रु मित्र हो। एक तरफ वो सुख है, देखो दुख है। इस बात से सुख दुख समय कृत्वा समान कर ले। दुख देने वाला दोनों है, सुख देने वाला दोनों है। शत्रु भी दुख देने वाला, सुख देने वाला, अरे मित्र भी दुख देने वाला, सुख देने वाला। तो बरोबर है। तो समय कृत्वा का तात्पर्य दुख देने में बरोबर, दोनों छूते नंबर ऊपर था कोई दूसरा समान है ही, एक तरफ वो दूध देता है एक तरफ वो दूध देता है, योगे मित्र पे हो फिर दुखदायी पे को वेद शत्रु मित्र हो। इस बार समय करता है मतलब दो दिन आनंद हुआ है, मिलते एक दारण दे ही मिश्रते प्रणाम दे ही। ये बात है तो समान रखो, सू देने में भी समान है दो देने में भी समान है, समान होना चाहिए। सो दो के समय कर दो लाभ लाभ हो जय जय तो जय दोनों समान हो फिर पाप देने वाला, ये भेद ही पाप देने वाला है, भेद नहीं दोनों में। मैंने तो एक दारुण दुख दे ही विश्रुते प्राण हर दे ही तो दोनों है शत्रु दर्द संयोग है वियोग मित्र प्रप्य हो उभय दुखदायित्व है को भेद है शत्रु मित्र हो तो दोनों है दोनों शब्द है। विश्वास ने समय करता समाज हमने शत्रुदा थे संयोग संसार का मिलता है सुख होता है अभिषण दुख होता है, बेटा होता है सेवा लगता है सुख लगता है मर जाए तो दुख होता है। ये एक मात्रा में होगा, आपको अगर सेवा में सुख लेना हो तो सुख लो तो दुख मिलेगा ही, नियम है। सुख देने वाला दुख से बच नहीं होता, और भगवान का दुख है वो आनंद देने वाला है। गीता में यही कहा है, गीता में सुनो इसमें करता है सात्विक सुख क्या है, सात्विक सुख ये तग्रे विषमी वाय ये तग्रे विषमी वाय परिणामे मृतोपम तस्सुखम सात्विक मात्र बुद्धि प्रसाद ये तो सुख दुख है ये तग्रे विषमी वाय वो आगे में पेश है परिणामे मृतोपम राशि सुख राशि विषय अमृतोपम पर अग्रे विषय विषिंद्र संयोगात अग्रे मृतोपम परिणामे विषमी वाय बताओ पर क्या ये तो अग्रे विषमी वाय और वो अग्रे इस वास्ते संसार में दोनों समान है, विचार कर देखे तो दोनों समान है। समय कृत्व है ना, समान करो करेगा है ही बरोबर, है ही बरोबर। यद विषेन्द्र संयोगाद यद अग्रे अमृत हो परिणाम विष्णु यद अग्रे विष्णु परिणाम अमृत हो इस वर्ष से समान समझे दो जाए दोनों है। यार भगवान ये भी योग में दुख होता है उसका सुख ही होगा, ये सात्विक सात्विक आदि गुणातीत है, सात्विक और सात्विक और गुणातीत होगा सात्विक करने तो सुख दुख इस समय करता होगा ना समान हो गया नहीं, दुख देने बरोबर हुए बरोबर। ऐसे ही कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष में पहले प्रकाश होता है फिर धीरे धीरे शुक्ल पक्ष में, और कृष्ण पक्ष में लगता है, पहले दुख होता है, होते होते फिर पुण्य होता है, तो दुख होता है दोनों बरबर है, घड़िया में बरबर घड़ लो। समान करते है संसारी सुख बरबर समान है, समान है समान ही मनुष्य ने आरम में सुधाई को अच्छा अच्छा माना, परिणाम में दुख हुआ वो परिणाम में दुख देता है, आरम में अच्छा है, इस बात शुद्ध को समान समझता है। समान है कि नहीं है बराबर, एक में ये शुक्ल पक्ष में सुख बढ़ता है, समाज में दुख बढ़ता है, इस बात से शुद्ध में समय नत्वा संसार का सुख है वो दुख देने वाला है, आगे दुख देगा बहुत भयंकर, पिछले होगा मतलब से अमृत का देखता है, परंतु दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है जो संसार का सुख भोगेगा उसको दुख भोगना पड़ेगा ही, नियम है नियम नियम इस बार सुख दुख समय करता बरबर समय करता लाभ लाभ हो जय जय हो शुद्ध के समय करता शुद्ध के समय करता लाभ लाभ उसे आते हो तो शुद्ध के समय करता लाभ लाभ उसे आते हो लाभ रहने जय जय तो अपने पुराने टीका में शुद्ध को समान लाभ हानि को समान ये ठीक रिया था देखा ना। जय पराजय लाभ हानि सुख दुख पैसे लिखे हाँ जी ये होना चाहिए क्रम से शुद्ध के न पूछ लेंगे शुद्ध को न पूछ लेंगे जय पराजय पुल लेंगे पटे पता सुख दुख के समय कृत्व तो समान सुख दुख को समान करना लाभ होना हानि में लाभ लाभ तो जया जयो तो सुख दुख है द्विजन है दुख दुखे दुखा ने और दुख लाभ लाभ हो लाभ लाभ लाभ हो लाभ बोल लेना तो लाभ लाभ हो तो वास्तव में लाभ लाभ पहले लेना चाहिए सुख दुख अंत में लेना चाहिए क्योंकि लाभ से सुख होता है और अलाभ से हानि होती थी तो सुख दुख है लाभ लाभ जया पराजय और लाभ हानि और सुख दुख समान ऐसे अन्य बढ़िया होता है पुरानी टीका में पुरानी टीका में पहले सुख दुख के समय के पहचान में है हाँ। आप जो किए पीछे में हाँ। उसमें जय पराजय पहले फिर लाभ आनी हाँ। फिर सुख दुखी ऐसी समय कृत्व है कृत्व के बाद में समान है इस बात है लाभ लाभ हो और सुख दुख है सुख दुख है समय कृत्व लाभ लाभ हो समूह कृत्व है इस बात है ये क्रम ठीक है दो तीन जगह नहीं आया था पहले ठीक है बढ़िया नहीं आई थी कारण यही है पहले लाभ रहने जय पराजय लाभ रहने सुख दुख ये क्रम है तो अपने ग्रिस्त जी भजन कैसे हो, गृहस्थ में रहते हुए भजन कैसे हो? ये तो अपने मत समझो, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, अपना समझा नहीं होगा, अपना नहीं समझे, भगवान का है हो जाएगा, अपना समझना सही बहानी है, अपना है नहीं, अपना है नहीं, रथ है वो अपना नहीं है, भगवान का है, मुनिम हो जाओ मुनिम, मालिक मत बनो, ठीक हो जाएगा, मुनिम सब काम करता है, मालिक के नाम दर्शन करता है, सब कुछ करता है, परंतु संपत्ति को अपनी नहीं समझता, मुनिम दर्शन करता है मालिक के नाम से, परंतु संपत्ति को अपनी नहीं समझता, तो मुनिम बन जाओ, पुराने मुनिम का लुगाम याद ही करते, मन मुनिम से बैठे बस जाओ, मुनिम से बैठा, ससुर की तरह बांधते महाराज, हमारी पुरानी रीति है, मुनिम जी बूढ़ा हो गया है तो नौकरी पर लुगाम यह कहती है, मुनिम जी बैठा ससुर की तरह बांधते, माई थे बूढ़ा है ना, लुगाई हम चाह नहीं सके थे, मुनिम जी बैठा, तो वास्तव में अपना नहीं माने, भगवान का माने, सब काम शुद्ध जा, सब काम शुद्ध हो जाएगा, यह गलती है जो अपना मान लेते, अपना है नहीं, अपना बस चलता है क्या, संसार की बातों पर अपना चलता है बस, अगर बस चलता तो कोई दुख हो गया ही नहीं, बस चलता नहीं, हमारे कैसे, हमारा है ही नहीं, है ही नहीं हमारा, भगवान का है, भगवान का न मानो फिर आनंद जाए, भगवान घाटा हो गया, भगवान बंद हो गया, प्रश्न है महाराज जी कि वर्तमान में हमको सुख ज्यादा दिखता है, परिणाम के दुख पर नजर नहीं रहती, अशुभ भोग की इच्छा रहती है, तो कैसे करें, परिणाम दुख की परवाह नहीं करते हम, देखो समझदार वे है जो परिणाम पर दृष्टि होते हैं, समझदार वही है जो परिणाम पर दृष्टि है, वर्तमान पर नहीं, परिणाम पर, इसका परिणाम क्या होगा, परिणाम पर दृष्टि देने से बिल्कुल आदमी जितेंद्रिय हो जाता है, परिणाम का नतीजा क्या होगा, नतीजा इसका लगे अच्छा है पर नतीजा खराब है, इस वर्ष भगवान ने कृपा बांधा, सज्जनों बहुत बढ़िया चीज है कि भगवान का मान ले, जवान बेटा मर जाए तो बड़ा भाई दुख होता, मो भी समझते बड़ा बेटा होता है मो भी कहते, बड़ा जो होता है सबसे पहले जन्मता है उसको मो भी कहते, मो भी बेटा मर जाए जवान मारवाड़ी भाषा है, उसी भाषा में क्या कहते हैं बताओ, मोबी बेटा कोई बहन तो नहीं, बहन हमारी मोबी बहन बड़ी, ऐसे हमारे साधुओं में जो पैदा भी रहे वो बड़ा है, जो पढ़ा 60 वर्षों है आजकल बेच लिया है, एक छोटा है 8-10 वर्ष साधु ने तो बड़ा उठो करेगा, वो बूढ़ा अनुरोध करता है क्यों, वो बड़ा है क्यों, बड़ा है पहले साधु हुआ है तो साधु में जन्म हुआ था, जब साधु हुआ तब से जन्म जन्म न रहती है, हमने हमारे चलती है मम्मी बेटा आप क्या कहते हो मुख्य बड़े बेटा को, बड़े बेटे का नाम नहीं देते ऐसा बीकानेरी भाईया भाईया भाईया भाईया कहते आत्मनाम गुरु नामा नामा कपड़े आत्मनाम गुरु नामा नामा कपड़े से शेष का बने ज्येष्ठा पति गलत रहे हो, ज्येष्ठ पति का नाम नहीं देना और कष्टी का भी नाम देना थी आज वाले का नाम देने का पांच नाम आत्मनाम गुरु नामा नामा थे कृपा से शेष का मो नगर नहीं आत ज्येष्ठा पति गलत रहे हो स्त्री का नाम नहीं देना थी और बेटा बड़े दिन का नाम नहीं देना चाहिए, भाई है कहते भाई है भाई बिना मेरे बोली है और बात और बोलू मैं तो विचार एक ही आता एक ही विचार एक ही भगवान में लग जाओ, भगवान का भजन हो जाए वही पूंजी है असली पूंजी है, भगवान का भजन हो जाए हाँ पूंजी साथ में चल रही है, लाखों करोड़ों रुपए हो जाए कोटी एक साथ चलेगा नहीं और भजन हो जाए जो कोटी एक पीछे रहेगा नहीं, भजन किया हुआ कोड़ी एक पीछे नहीं रहेगा साथ चलेगा, संसार का करोड़पति हो जाए तो कोड़ी एक साथ चलेगी नहीं, आप शास्त्र चलने पूंजी है क्या बात है, भगवान का संबंध है वो संबंध है, सब भाई बहन से कहना है भगवान को बड़ा भगवान बोले बेटा मान लो चेला मान लो बेटा मान लो मित्र मान लो भाई मान लो माँ मान लो बाप मान लो कुछ मानो चेला मान लो बेटा मान लो यार माताएं कही बेटा मान लो ठाकुर जी को बेटे की तैदाद में एक परिवार है अब जो वर्तमान में जो वास्तवी लड्डू गोपाल को पति मान ली है, लड्डू गोपाल बालक है छोटा बड़ा पति मान है, वेरी बहु दूध पावन जावे तो कूद हो रखे ससुर है आजकल की बात है, अभी अभी समय में बात है दूध पावन ससुर में लड्डू गोपाल में खुले मोहल्ले में खुले मोहल्ले जाते हमने ससुर है ससुर ससुर ने खुले भेज दूध पावे सेवा करे उठोरा ससुर है, पति मर गया पास में पैसा नहीं बीती हुई बात है, लड़के में ब्याह हो गया एक आदमी ने आकर कहा कि तुम्हारे पति के इतने पैसे हमारे पास है उदार रूप ले ली थे हमें, ये उदार कर लिया था। ऐसा लड्डू गोपाल काम कर रहे हो, पति मान ले पति ससुर है मारे। हमारी बात अब हम क्या बताए, गाँव में भगवान पति मानो, पुत्र मानो, भाई मानो, सरस्वती कहता नहीं, सरस्वती बहन मैन सरस्वती बूढ़े पुजारी थे जो पूजा करते तो छोटी कन्या मालिक रही हमारी बाप इतने माने गोदी में खेलती और कह दियो है ये कौन है तेरे भाई है भैया हार उठा कर भाई प्रकट हो गया थे बहन भाई खेलता ब्याह हुआ अब क्या करूं भाई मैं छोड़ा भाई तू कर ले मैं आ जाऊंगा मैं आ जाऊंगा शायद जाते फिर बड़ी होगी फिर बस यही दे भगवान आ गए भगवान आए जो आडो बंद कर रहे हो तुम अगर लोग कहते हैं पर भाई आप भगवान हो तो मारे तो भाई हो मारे तो भाई हो भगवान है तो लोगों के रहे हाँ भाई वो तो भाई हो स्वीकार तो ये भी भगवान का भक्त है जैसे ब्याह हुआ ना ये भी भक्त है सुरक्षित भाई के बढ़िया नहीं कहता और ये भक्त महिला रस है भक्त महिला रस ना सरस्वती भाई मान दे भगवान एक अंदर पूछा थे चाहे भगवान और कुछ लो मारे तो भाई हो हाँ भाई भाई भाई मैंने कहा ब्याह हुआ तो ऐसा हुआ ठाठ वर्ष ठाकुर जी बहन रुपया है मैं रुपये देवे सब विशेष बात है बुआ जो खूट जावे खुले बनी जावे हमारे ससुर भगवान बहु लगे तो खूट काट लड्डू गोपाल क्या समझे तेरी क्या बोल रहे भगवान भगवान जितना सस्ता है इतनी सस्ती कोई चीज है ही कुछ भगवान है असली अपने सम्मान भगवान है आप बेटो मानो चेला मानो गुरु मानो मित्र मानो सरस्वती का हमारा मर्द भाई हो हाँ भाई थर भाई कितनी बजे बात है ठगुरी भाई भगवान तो आओगे चेला मानना बोले अपना एक सत्य वाले संत थे वो विश्वामित्र मानते अपने को और राम और लक्ष्मण दोनों मेरे मेरे मेरा चेला है गुरु प्रसाद उमाकांत त्रिपाठी उमाकांत त्रिपाठी भगवान थे मथुरा में जनकपुरी में जो नौबती बड़ी नगारा जगह एक दो तीन छह लगा थे छह सौ में जाओ 50 टन मिलेगा, 50 पागल आदमी को पागल है। 18 पुराण, 18 पुराण, अच्छा शास्त्र आ जाओ, सभा में कोई बात पूछो आप आ जाओ, शास्त्र करो। इतने विद्वान थे, राम जी को चेला मानते थे। बूढ़े हो गए, संतानी मंडी आई, बोले महाराज कटहल का कटहल वो कर रहा है दान के घर। राम राम लाला बेटा संत आ गए, कटहल चाहिए मकान खोले तो मकान भरे कटहल से। आगे बात करे गुरु जी, ऐसे कोई है नहीं भगवान, ऐसे जो मान लो बेटा मानो, गुरु मानो, भाई मानो, मित्र मानो, दो मो माए गुट ठाकुर जी बोले खुले भगवान को मान लो, स्वीकार कर लो, थे बेटो स्वीकार कर लो, भाई स्वीकार कर लो, बाप स्वीकार कर लो, थे मानो जय मान तैयार, ऐसा कोई नहीं संसार में। सरस्वती महिला रत्न है ने पुस्तक, महिला रत्न है ने पुस्तक, महिला रत्न भक्तों में महिला रत्न पुस्तक है। पुस्तक का नाम महिला रत्न और बहन सरस्वती। शास्त्र में गए आडो लगर बात करे, कहते भगवान हो तो बोले मारे तो भाई हो, हाँ भाई थारा भाई ऐसे कौन बताओ। बहन भाई खेलता साथ, हृदय से स्वीकार किया। बूढ़े बाबा थे पूजा करने वाले, सरस्वती खेलते हुए कौन है थर भाई है, जैसे बात जैसे भाई मंदिर में बजे बजे दे भगवान बहन भाई खेलते है तुम मां राम समेत जग माई, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाई, कोई सा समर्थ नहीं है। आप जो मान लो भैरी मान लो बोले तो ही कल्याण करेगा। कंस भैरव भयात कंस देशा जैद्यादि निर्पा, संबंध जोड़ लो भगवान से, हृदय से कोई दिख है। सरस्वती बड़ी हो गई तो भी मारे तो भाई हो, हाँ भाई तर भाई ऐसा कौन है। तने आदमियों को कह दे आप भाई होंगे, तो भाई बात कर रहे, तुम्हारी क्या योग्यता, हमारी योग्यता भगवान से हमारी योग्यता है किसी बहन सरस्वती बहन सरस्वती, बहन सरस्वती तय कुछ भारत भाई हा भाई तर भाई ऐसे कौन है कहा हमारी योग्यता कहा भगवान की हमारा राम समय तुझे माही गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नही आप लोग सुनो तो सुन लो सुना दो दे दो माइक पेन भेज बात कितनी मोदी की बात है।